بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. لإلاف قريش. Hur förvånande är det inte att Quraysh-stammen samlas? إلافهم رحلة الشتاء والصيف. Så som de är samlade, enade och trygga, under både sina vinter- och sommarfärder. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Låt dem därför ända styrka detta husets herre. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Han som försörjde dem då de led av hunger och gav dem trygghet då de var i fara.